السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود، اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے معاشرے کی اصلاح. اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا. قرآن مجید کے ساتھ اللہ نے احادیث بھی نازل کیا ہے. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں 30 مکمل جز میں، یعنی 30 پاروں میں 114 سورے ہیں. ان 114 سوروں میں سورہ نمبر 66 ہے سورہ تحریم. سورہ تحریم 28 پارے کا آخری سورہ ہے یہ. سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 جب ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو سبق دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم مرد اور ہمارے گھر کی عورتیں، ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا، کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. میری بہنوں، جو آپ سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور و فکر کیجئے. صحیح مسلم نام کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 79 ہے. 79 نمبر والے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن واکثرن الاستغفار، کثرت سے صدقہ دیتی رہو اور استغفر اللہ کہتی رہو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار, کیونکہ میں نے دیکھا تمہاری اکثریت کو جہنم کی آگ میں. یعنی عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے جہنم کی آگ میں. ایک صحابیہ نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وجہ کیا ہے, عورتیں کثرت سے کیوں ہیں جہنم میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکثرن اللعن وتکفر العشیرہ, کثرت سے تم لوگ لعنت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, 79 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں. تو میری بہنوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور و فکر کیجئے کہ عورتوں کی کثرت ہے جہنم کی آگ میں. اللہ آپ لوگوں کو جنتی بنائے, آمین. موجودہ میری جتنی بہنیں یہاں سن رہی ہیں اور میری بات جہاں کہیں تک بھی آپ لوگ پہنچائیں گے انشاءاللہ, سن کر اس حدیث کو یاد کر کے اور بہنوں تک پہنچائیں گے, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت دے اور جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنا دے, آمین. میری بہنوں, مرد بے شک گھر کا حاکم ہوتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہوتا ہے. مرد بے شک اسلامی شریعت کی تعلیمات پر خود عمل کرے اور پھر وہی تعلیمات اپنے گھر والوں کو بھی دے اور گھر والوں کو اس بات کا حکم دیتا رہے کہ اسلامی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ورزی نہ ہونے پائے اپنے گھر میں. یہ تعلیمات گھر کے مرد حضرات کو دینا ہوگا. اور پھر جو مرد صبح چلے جاتے ہیں معاش کے لیے اور شام میں لوٹتے ہیں, رات کو لوٹتے ہیں, تو دن بھر کون رہتے ہیں گھر پر؟ گھر پر عورتیں رہتے ہیں. تو عورتوں کا کیا کام ہے؟ عورتوں کا کام یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرے, گھر کو اسلامی گھر بنائے رکھے, گھر میں شیطانیت کو نہ داخل ہونے دے, اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے. تقویٰ کیا چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو, تقویٰ کہتے ہیں ڈرنے کو. ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. اور بچنا کس سے ہے؟ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا, یہ تقویٰ کہتے ہیں. تو تقویٰ کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں اور وہ راستہ آگے جا کر ایک دم باریک ہو جاتا ہے, چھوٹی سی ایک دم گلی بن جاتی ہے, ایک دم باریک گلی, اور دونوں بھی طرف کانٹیوں والے جھاڑ ہوتے ہیں, صرف کانٹیوں والے جھاڑ, اور آپ کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. اب آپ کو جو ہے اس راستے سے گزرنا ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے کپڑوں کو سمیٹنا ہے اور ان کانٹیوں سے بچاتے ہوئے آپ کو وہ راستہ کراس کرنا ہے, وہ راستے کو پار کرنا ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں گے, اپنے دامن کو ان کانٹیوں سے لگنے نہیں دینے کے لیے اپنے آپ کو بچائیں گے اس کانٹیوں سے, اور پھر آپ نکلنے کی کوشش کریں گے سنبھل کر. تو یہی ہے تقوی کی مثال کہ گناہ قدم قدم پر ہمارے سامنے ہے, بس ہم کو کرنا یہ ہے کہ گناہوں سے ہمیں بچتے ہوئے زندگی کا یہ راستہ گزارنا ہے. ہم کو گناہ ہر قدم پہ آج دکھ رہا ہے, تو ہم کو اس گناہ میں شامل نہیں ہونا ہے اور ہم کو اس گناہ سے بچنا ہے, اس گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. تو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزار لیں گے, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. یعنی گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کی زندگی گزارنے کو تقویٰ کی زندگی کہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو, 7138 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعية على اہل بیت زوجها وولده وهو مسئولة عنهم وعبد الرجل راع وهو مسئول وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. یہ مکمل حدیث ہے, 7138 نمبر والی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ترجمہ اس حدیث کا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آگاہ ہو جاؤ, تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں کے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اب کیا سوال کیا جائے گا, اس کی تفسیر آگے ہم کریں گے. سوال کیا جائے گا, اللہ کے نبی فرمائے ایک امام اس کی رعیت پر نگہبان ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے مطابق, یعنی اس کے تحت جو لوگ تھے ان کے ساتھ اس کا کیا سلوک رہا ہے, وہ اللہ رب العالمین سوال کریں گے اس کی رعیت کے مطابق. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بھی سلام سے فرمائے کہ ایک آدمی نگہبان ہے اس کے گھر والوں پر اور اس کو سوال کیا جائے گا اس کے تحت جو اللہ نے رعیت دیا تھا, سوال کرے گا اللہ کہ کتنا حق ادا کیا. تو ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے گھر والوں کا ہم حق ادا کریں اسلامی تعلیمات کے مطابق. کسی قسم کا ظلم اپنے آپ کی نفس پر بھی ہمیں نہیں کرنا ہے, بیوی پر بھی نہیں کرنا ہے, اولاد پر بھی نہیں کرنا ہے, والدین پر نہیں کرنا ہے, سگے بہن بھائیوں پر نہیں کرنا ہے, رشتے کے جو بہن بھائی ہیں رشتے دار جو ہیں ان پر بھی ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے. اگر ہمارے تحت اللہ نے وہ دے رکھا ہے اور ہم کو کسی پر اللہ نے نگہبان بنایا ہے, راعین بنایا ہے, تو ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس پھر سوال بھی ہوگا کہ ہم نے تم کو جو رعیت دیا تھا تم نے ان کا کتنا حق ادا کیا. اب پھر آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والمرأة راعية, ایک عورت نگہبان ہے, علی اہل بیت زوجہا وولدہ. غور کرو میری بہنوں, یہاں پر اگر کوئی عالمہ بہن بھی میرے یہاں پر بیٹھی ہیں تو وہ بھی غور کرے میری اس بات پر, اور اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کرے, لیکن میں یہاں پر صحیح ہوں, سلف کے فہم کے مطابق سمجھا رہا ہوں. ایک عورت نگہبان ہے علی اہل بیت زوجہا وولدہ, ایک عورت نگہبان ہے اس کے گھر والوں پر اور اس کی اولاد پر. اب گھر والوں پر یعنی کچھ ہے بہنیں جو کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا حق جو ہے وہ بس ہمارے شوہر پر اور ہماری اولاد پر ہے, ہم جس کا جو حق ادا کرنا ہے شوہر کا اولاد کا بس, شوہر کے ماں باپ کا جو حق ہمارے اوپر نہیں ہے, اس طریقے سے کچھ بہنیں کہتی ہیں. یہاں پر حدیث کے الفاظ دیکھیے, علی اہل بیت زوجہا, شوہر کے گھر والوں پر وہ نگہبان ہے, وولدہ, آگے اولاد کو وا کہہ کر اللہ کے نبی نے سپریٹ کر دیا, سبحان اللہ. یعنی پہلے شوہر کے گھر والوں پر اور اس کے بعد شوہر کی اولاد پر, اللہ اکبر. یعنی ساس سسر کی بھی خدمت کا معاملہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے, نہیں بس ہم کو جو ہے شوہر کی خدمت کرنا ہے, بچوں کی تربیت کرنا ہے, بس یہی ہے, اس کے علاوہ شوہر کے ماں باپ کی جو ہے خدمت ہمارے سر پہ نہیں ہے, بلکہ شوہر خود خدمت کر لے. جی ہاں, شوہر بھی خدمت کریں گے, شوہر کی بیوی اپنے ساس سسر یعنی شوہر کے والدین کی خدمت کرے گی, یہ حدیث سے معلوم ہوا. علی اہل بیت زوجہا, شوہر کے گھر والے کون ہے, شوہر کے گھر والے ماں باپ ہے, سبحان اللہ. تو یہ بات پر غور و فکر کرو میری بہنوں, اللہ نے جو رعیت آپ کو دے رکھا ہے اس رعیت کا اگر آپ حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے پاس سزا ہوگی, پھر سزا ملے گی اور اللہ رب العالمین سوال کرنے والے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے کہا وعبد الرجل راع, یہاں پر اگر کوئی کسی کے پاس نوکری کر رہے ہیں تو وہ سن لیں, یعنی ایک نوکر اپنے سیٹھ کے مال پر نگہبان ہے، وعبد الرجل راع علی مال سیدہ، اپنے سیٹھ کے مال پر وہ نگہبان بنایا گیا ہے، وہو مسئول عنہ، اور اس سے سوال کیا جائے گا اس چیز کے مطابق جو اس کے تحت اللہ نے دے رکھا تھا، سبحان اللہ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی سیٹھ کے پاس ہم نوکری کر رہے ہیں تو ہم سیٹھ کو بے وقوف بنا کے نوٹ کچھ جیب میں ڈال لے رہے ہیں، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں، تول میں کمی کر کے یا کوئی اور دام سے بیچ دے رہے ہیں، اور سیٹھ نے جو ہے جو دام بتایا تھا وہ دام سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے جیب میں جو ہے اپنے رکھ لے رہے ہیں زیادہ پیسے، اور جو ہے سیٹھ نے جتنے بتایا تھا وہ دے دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ بات پر غور و فکر کیا جائے۔ علی مال سیدہ، سیٹھ کے مال پر اللہ نے نگہبان بنایا ہے ایک نوکر کو، تو اللہ ہم پر رحم و کرم کرے، اللہ بتائے ہم کو فتنے سے۔ پہلے تو تجارت کرنے کی کوشش کرو، کسی کے پاس نوکری کرنے کی کوشش نہ کرو، سب سے پہلی بات۔ اور اگر نہیں ہے کیپٹل کہ اپنی خود کی کوئی تجارت لگا سکے تو کسی کے پاس آپ نوکری ہی کر رہے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ کریے، نہیں تو اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، سیٹ تو نہیں دیکھ رہا ہے آپ جو ہے کام کہاں پر کر رہے ہیں، کیا ہے سیٹ کی موجودگی والا کام ہے یا غیر موجودگی والا کام ہے، اور آپ جو ہے سیٹ کے پیچھے کچھ بھی جو ہے اپنی جیب گرم کرنے کا کام کر رہے ہیں، تو آپ سیٹ کے مال پر جو نگہبان بنائے گئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے اس بندے کے مال میں اگر آپ خیانت کریں گے تو اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، اللہ سوال کریں گے۔ تو اس حدیث میں اللہ اکبر، ایک امیر سے لے کر غلام تک کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے سمجھا دیا کہ ہر ایک شخص نگہبان بنایا گیا ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، الا فکلکم راع، آگاہ ہو جاؤ تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں کا ہر ایک سے سوال کیا جائے گا جو رعیت ان کے تحت اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے صفات کے بارے میں علم حاصل کریے۔ اللہ کی ایک صفت ہے البصیر، سب کچھ دیکھنے والے اللہ۔ اللہ نے سورہ ملک میں کہا انہ بکل شیء بصیر، وہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ہے تو اللہ رب العالمین سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو غیب ہم انسانوں سے غیب ہے، یعنی ہم جنات کو دیکھ سکتے کیا؟ ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ یعنی ابلیس اور اس کے اولاد، اس کے قبیلے جنات، ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہم انسان ان جنات کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو انسان سے غیب ہے یہ جنات، لیکن اللہ سے غیب نہیں ہے وہ، یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین کے ہم بندے انسان، ہم سے غیب ہے جنت و جہنم یا نہیں؟ فی الوقت ہے نا، لیکن اللہ سے غیب ہے کیا جنت و جہنم؟ جی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہم بندے انسان، ہم سے غیب ہے اللہ رب العالمین کا عرش اور اللہ کی قدرت، لیکن اللہ سے غیب ہے وہ نہیں، لیکن ہم قدرت کے نظارے دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سے غیب نہیں ہے، صحیح؟ بارش ہم دیکھ رہے ہیں برستے ہوئے، لیکن کیسے بارش برس رہی ہے یہ ہم جان رہے ہیں کیا؟ تو وہ ہم سے غیب ہے نا، بس بارش برستے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بارش برستی کیسے ہے وہ جان سکتے ہم؟ نہیں جان رہے، وہ بارش کے قطرات اس آسمان سے گر رہے تھے ہماری زمین پر، بس ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم انسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم بیج بوتے ہیں، اور وہ بیج بس ہم چھپا دیتے ہیں زمین کی مٹی میں، اب وہ ہم سے غائب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن اسی میں سے پودا نکلتا ہے، نکلتا ہے یا نہیں؟ وہ غیب تھا انسانوں سے، لیکن اللہ سے وہ چیز غیب نہیں تھی، سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ رب العالمین، انہ بکل شیء بصیر، جو اللہ نے کہا ہے ہر چیز اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو ہم انسانوں کو اللہ کی صفت البصیر اپنے دل میں ہر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ البصیر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا سیٹھ مجھے نہیں دیکھ رہا ہو، یا میرے اوپر جو کوئی بھی شخص ہے جس کا مال یا جس کی رعیت مجھے حاصل ہے اور اس پر میں نگران بنایا گیا ہوں اور وہ آدمی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں اس کے اندر کیا حق کسی کا دبا رہا ہوں، کیا حق تلفی کر رہا ہوں، وہ مجھے معلوم، لیکن وہ جس نے مجھے وہ چیز دے رکھا ہے اسے نہیں معلوم۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ البصیر اللہ سب کچھ دیکھ رہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10 11 12 میں فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ بے شک تمہارے ساتھ محافظ ہم نے لگا رکھا ہے، اور کیا ہے وہ محافظ؟ کرامن کاتبین، وہ دو فرشتے ہیں جو ہر چیز ہمارا لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو ہر وہ چیز معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی وہ ہر وہ چیز درج کر رہے ہیں، ہر عمل، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین تو اپنی قدرتوں کے ساتھ ہم کو جان ہی رہے ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو لگا رکھا ہے ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اس بات کا علم اپنے دل میں ہر ہمیشہ رکھے گا بندہ تو گناہوں سے بچے گا یا نہیں بچے گا؟ بچے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو اس روئے زمین کی زندگی میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کس لیے کرنا ہے عبادت؟ عبادت اس لیے کرنا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنا ہے، پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے برسائے ہوئے پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے برسائے ہوئے پانی سے پھر یہ زمین سے جو غلہ نکل رہا ہے ہم اس کو کھاتے ہیں، اس کے ہی زمین سے جو پودے سے روئی نکل رہی ہے اسی روئی سے ہم کپڑا بنا کے اپنے آپ کے لیے لباس بنا رہے ہیں۔ یہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اسی اللہ رب العالمین کی ہوائیں ہیں، ان ہواؤں سے ہم سانس لے رہے ہیں، اسی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارے دل کی دھڑکنیں چل رہی ہے، اسی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اسی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت سے زبان سے ہم بول رہے ہیں، وہی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے ہمارا جسم جس سے ہم کام کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جس نے بنایا ہے اور اس جسم کے لیے جو اس نے ہمارے لیے تمام چیزیں بنا رکھا ہے، سورج اور چاند ہمارے لیے مسخر کیا ہے اللہ نے، یعنی دن اور رات کا آنا جانا، سبحان اللہ، یہ سب مخلوقات اللہ کی ہے اور اللہ نے ہم انسانوں کے لیے سب چیزیں پیدا کیا ہے۔ تو جس کے لیے اللہ رب العالمین نے سب پیدا کیا وہ اشرف المخلوقات، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرے گی تو اور کس کی عبادت کرے گی؟ شکریہ ادا کرنے کے طور پر ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ پہلے تو کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس ہی کی عبادت کرنا ہے اس کی نعمتوں کے شکریہ میں، اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو وہ اللہ کی عبادت قبول کب ہوگی؟ قبول کب ہوگی؟ قبول ہوگی اس وقت جب طریقہ محمد رسول اللہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو کوئی بھی شخص، من جو کوئی بھی شخص، عمل عمل کرے، عملا کچھ بھی عمل، لیس نہیں ہے، علیہ اس پر، امرنا ہماری مہر، فہوا رد وہ رد ہونے والا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے حدیث کا، کیا معنی ہے؟ جو کچھ بھی عمل ہم کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رہا تو اللہ کے پاس قبول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے سے نہیں رہا وہ عمل تو وہ فہوا رد، وہ رد ہو جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو عبادت کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی۔ طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا شکر گزار بندہ ہمیں بنے رہنا ہے، اس کی حمد، اس کی تعریف، اسی کے لیے شکر بجا لاتے رہنا ہے رسول اللہ کے طریقے سے. اب جب یہ چیز ہم کر رہے ہیں تو پھر اب ہم اپنے اہل و عیال کو بھی وہی چیز سکھانا ہے. کیا پڑھیں ہم آیت؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا. ہم اپنے آپ کی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے اگر جہنم کی آگ سے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا علم حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہوگا ہماری موت تک. یعنی عمل دائمی ہونا چاہیے، آج پڑھے نماز کل چھوڑے اور پھر پرسوں پڑھے پھر چھوڑے، ایسا نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو ایمان کے چھ ارکان کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کو ایمان کے چھ ارکان کا علم نہیں ہوتا. صحیح بات تو یہ ہے کہ لوگ قبر کے قریب بھی پہنچ رہے ہیں اور ان سے سوال کرے کلمہ توحید کیا ہے، کلمہ شہادت کیا ہے، تو کچھ لوگ جس کو نہیں معلوم ہے وہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں. ایسا میرے ساتھ کئی بار ہوا، میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا لیکن جواب نہیں دیا. واللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ لا نہیں، الہ عبادت کے لائق، اللہ سوائے اللہ، اللہ کے نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ توحید ہے. کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد، میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ سوائے اللہ کے. وحده لا شريك له، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشهد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدا، کہ محمد عبدہ و رسول، بندے ہیں اللہ کے اور رسول ہیں. یہ کلمہ شہادت ہے. ایمان کے چھ ارکان کیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتب والنبیین. یہ پانچ ایمان کے ارکان اس ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں. چھٹواں ایمان کا رکن اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر ہے تقدیر کا ذکر، چھٹواں رکن تقدیر ہے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا تقدیر کے ساتھ. یہ چھٹواں رکن تقدیر ہے. تو پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، قیامت کے دن پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر. پانچ ایمان کے ارکان سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ نے بیان کر دیا ہے. چھٹواں ایمان کا رکن ہے تقدیر، اچھی اور بری اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ایمان کے چھ ارکان ہیں، اس پر ایمان لائیے. اللہ رب العالمین پر صحابہ نے کیسے ایمان لائے تھے؟ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ رب العالمین اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یعنی توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ویسا تھا. پھر فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. دوسرا رکن ایمان کا کیا ہے؟ قیامت آئے گی، اللہ رب العالمین کا وہ دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پوری کائنات فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور پھر وہ حساب اور کتاب کا دن ہے، اللہ رب العالمین تیسرے سور پر تمام لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا، سوال انشاءاللہ اللہ چاہے تب شروع ہوگا قیامت کا دن. اور اس دن انصاف کیسے ملے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین اس کو اس کا بدلہ دیں گے, ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا بدلہ دیں گے. مثال انصاف کیسا ملنے والا ہے قیامت کے دن. یہاں پر اگر ایک آدمی ایک مرڈر کرا تو اس کو پھانسی کی سزا, سو مرڈر کرا تو ایک ہی سزا, ایک ہی ہے نا سزا. لیکن اللہ رب العالمین کے پاس کیسا معلوم, سورہ نساء میں ہے, بدلناہم جلوداً غیرہا کہا اللہ نے, یعنی چمڑی جل جائے گی آگ میں جہنم کی, پھر سے پھر وہ جسم بن کے تیار ہو جائے گا, پھر جل لے پھر جلے گی پھر بنے گا جسم, یعنی اللہ اکبر عذاب ختم ہونے والا نہیں, وہاں پر مکمل انصاف ملنے والا ہے. یہاں پر سو لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد بھی ایک ہی پھانسی ملے گی, لیکن وہاں پر اللہ کے پاس کچھ بھی جیسا دنیا کا انصاف والا سسٹم نہیں ہے, وہاں پر اللہ رب العالمین برابر انصاف دے, ذرے برابر بھی اللہ رب العالمین انصاف دینے والے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہے, اس لیے یہاں پر صبر کر لینا, قیامت کے دن کو یاد رکھ لے کے اگر کسی سے اگر ظلم اگر مل بھی رہا ہے ہم کو تو یہاں پر صبر کرنا ہے. تیسرا ایمان کا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان کیسے لانا؟ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے, فرشتے اللہ کے بیٹیے بھی نہیں ہیں, فرشتے اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں, وہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے بنایا ہے ان کو بھی, اور اللہ رب العالمین نے دیگر کام بھی ان کو سونپ رکھے ہیں. یہ ایمان لانا ہے, فرشتوں سے مدد نہیں مانگنا ہے, فرشتے اللہ کی مخلوق ہے, ہم انسانوں سے کم تر ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن فرشتوں کے تعلق سے یہ بات رکھنا ضروری ہے کہ کبھی کسی انسانی زندگی میں وہ تکلیف دینے نہیں آتے. سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر ہے, فرشتے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. چوتھا رکن ایمان کا کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں پر نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا. کیا ہے اللہ کے نبیوں پر نازل کردہ کتابیں؟ کئی صحیفے تو نازل ہوئے مختلف انبیاء پر. موسیٰ علیہ السلام پر کتاب جو نازل ہوئی, کتاب کا نام ہے تورات. داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی, وہ کتاب کا نام زبور. اور محمد عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن. یعنی اللہ رب العالمین نے جو آسمانی کتابیں, یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے کتابیں اپنے عرش سے اپنے انبیاء پر, ان کتابوں پر ایمان لانا ہے. لیکن پرانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہے, اب ہم کو کون سی شریعت ماننا ہے, کس کو فالو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن آخری ریولیشن ہے اللہ کی جانب سے. اب کوئی کتاب اللہ کے پاس سے نازل ہونے والی ہے کیا؟ اب کوئی نبی آنے والے ہیں کیا؟ نہیں آنے والے. قیامت تک کے لیے یہی قرآن اور اس کی تفسیر یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم کو ماننا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پانچواں ایمان کا رکن کیا ہے؟ انبیاء پر ایمان لانا. نبی لوگ نور ہوتے ہیں یا بشر؟ نبی لوگ بشر ہی ہوتے ہیں. تو ایمان رکھو کہ انبیاء علیہ السلام ہم انسان جیسے ہی انسان تھے, لیکن وہ اللہ رب العالمین کے پاس مقرب بندے تھے, اللہ نے ان کو چنا تھا نبی اور رسول بنانے کے لیے. ایمان لانا ہے ہم کو, تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ہے, آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ٹھیک ہے. لیکن سید الانبیاء, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہم کو اپنانا ہے ہماری موت تک, کیونکہ ہم کس کے امتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ چھٹواں ایمان کا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانا. اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہوتی ہے, اور تقدیر کو گالی نہیں دینا کبھی بھی. تیری قسمت پھٹ گئی, تیری قسمت ہی خراب ہے, تیری قسمت ہی منحوس ہے, اس طریقے سے الفاظ جو کہتے ہیں میری بہنیں وغیرہ, یہ نہیں کہنا چاہیے. اچھی اور بری تقدیر کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی تقدیر میں تھا شراب پینا, اس لیے شراب پی رہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں, میں میخانے میں میخاری نہ کیا ہوتا اگر اس نے نہ لکھا ہوتا. ایسا کہہ رہا ہے اگر کوئی شرابی تو کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ استغفر اللہ, نعوذ باللہ. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو شراب نہیں پلا رہے. وہ بندہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت آنے تک کیا کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ کے علم میں تھا. اللہ نے حکم دیا قلم کو, قلم نے لکھ دیا. تقدیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو لکھوایا ہے وہی بندہ کرے گا, ایسا نہیں ہے. جو بندہ کرنے والا ہے اپنی زندگی میں اللہ کے علم میں تھا اس وقت جب تقدیر لکھی جا رہی تھی آدم علیہ السلام سے, آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تبھی اللہ نے لکھوا دیا. تو ایمان رکھنا ہے تقدیر پر کہ میں کیا کرنے والا ہوں میری پیدائش سے موت تک وہ اللہ کے علم میں تھا, وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی. اب جب ایمان کے اس ارکان پر ایمان اگر ہمارا ہو جائے گا تو پھر اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا رکن اسلام کا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, گواہی دینا ہے, گواہی دینا ہے. آئینے کے سامنے کھڑ کے اپنے آپ کو گواہی نہیں دینا ہے بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ شہادت کی گواہی دیتے رہنا ہے. کس تک دینا ہے؟ جس تک کلمے کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں پہنچی ان تک جا کر پہنچانا ہے. تو پہلا رکن اسلام کا کیا ہے؟ اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے. اللہ اور اس کے رسول کا تعارف خود حاصل کرنا, اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانا, یہ پہلا رکن اسلام کا. دوسرا رکن کیا ہے اسلام کا؟ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے وقت پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرما دیا بے شک نماز فرض ہے ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں اللہ نے کہا. تو ایمان لانا ہے نماز پر اور نماز 5 وقت کی وقت پر ادا کرنا ہے. تیسرا رکن کیا ہے اسلام کا؟ زکوٰۃ ادا کرنا. مال ہمارا نصاب سے بڑھ چکا ہے, زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گیا ہے مال, حساب کرنا ہے اور وہ مال پر 1 سال گزرتے ہی ہم کو زکات ادا کرنا ہے چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. 1 سال مکمل ہو ہمارے اس مال پر ہمیں زکات نکال دینا ہے. چوتھا رکن کیا ہے اسلام کا؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے, رمضان کے روزے رکھنا ہے. پانچواں رکن اسلام کا کیا ہے؟ استطاعت ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کہا اللہ نے. یعنی پانچواں اسلام کا رکن اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے. استطاعت ہے تو جسم سے بھی استطاعت ہونا, مال سے بھی استطاعت ہونا. جب اسلام کے ارکان پر بھی عمل ہو رہا, ایمان کے ارکان بھی جان لیے, تو اب اخلاقیات پر کیا معاملہ ہے؟ زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں میری بہنوں, بہت ساری میری بہنیں ہیں جو ایسے ایسے عجیب اعمال میں ہیں زندگی کے کہ لو میرجز کرنے دوڑ رہی ہیں کافر لڑکوں کے ساتھ اور دیگر مسلمان لڑکوں کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہوں گا 2083 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایم امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. لڑکیاں جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر کافر لڑکوں سے نکاح کر رہی ہیں یا مسلمان لڑکوں سے ہی نکاح کر رہی ہے وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میری بہنوں, اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو. اور یہ جو لڑکیاں بھاگ کر غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں جو کر رہی ہے غیر اسلامی طریقے سے ہو یا ان کو اسلام قبول کروا کے ہو اور کورٹ میرجز ہو یا پھر مسلمان لڑکوں کے ساتھ ہی بھاگ کر جو شادیاں کر رہے ہیں, تو اس کا سبب کون ہے جانتے ہو؟ معاشرے کی یہ بگاڑ ہے آج یا نہیں ہے؟ عنوان ہمارا معاشرے کی اصلاح ہے. معاشرے کی اصلاح میں سب سے پہلے اہل حدیث مسلمان ہم کیا دعوت دیں گے؟ توحید اور اتباع سنت کی دعوت دیں گے. اس کے بعد ہماری دعوت اخلاقیات پر ہی رہتی ہے نا. الحمدللہ پہلے ہم اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں, بعد میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع سنت اور رسالت کے طرف بلاتے ہیں, ہے یا نہیں؟ ہم تقلید سے توبہ کراتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اخلاقیات پر جو ہے بات کرتے ہیں. اخلاقیات میں آج معاشرے کی بگاڑ میں یہ بہت بڑا بگاڑ ہے کہ لڑکیاں بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں, سبحان اللہ. تو کیا سبب ہے بھاگ کر شادی کرنے کا؟ جہیز ہے, جہیز ہے, جہیز ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ آج ماڈرن فقیر بنے ہوئے ہیں. لوگ آج ماڈرن فقیر بنے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں لوگ؟ خود مانگ رہے ہیں میرا بیٹا بی کام پڑا ہوا ہے لہذا جو ہے 5 تولے سونا 25 تولے چاندی پیشن پلس اور یہ اتنا واشنگ مشین اور یہ سب پورا فرنیچر یہ سب ہونا اتنے جوڑے کپڑے ہونا یہ سب جو ہے مانگ رہے ہیں. اب جب اس بھائی سے پوچھ رہے ہیں کیوں ایسے کام کر رہے ہیں بولے تو نہیں بھائی ہم لوگ نہیں مانگے وہ ہمارے خالہ ہمارے پھوپھی ہمارے نانی ہمارے دادی ہمارے چاچی ہمارے امی یہ لوگ جو ہے ضد کرے کہ پگلے تیرے کو نہیں معلوم ہے یہ جو لڑکیاں رہتے یہ اپنے رشتے کے بہنوں کے نکاح دیکھ چکے ہوتے ہیں تو وہ رشتے دار لڑکیوں کے جو نکاح ہو چکے ہیں تو ان کے نکاح میں جو کچھ بھی ان کے گھر سے ان کو دیا گیا ہے اتنے جوڑے کپڑے پھر اس پہ میچنگ چپلیں میچنگ پرس اور یہ سب چیزیں پھر یہ تمام جہیز والے آئٹمس یہ سب جو چیزیں دیے ہیں تو یہ چیزیں سبحان اللہ وہ بچی دیکھ کر رہتی ہے تو اس وجہ سے دینا پڑتا ہے. ہم تھوڑی مانگ رہے وہ دے رہے. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کچھ لوگ خود مانگتے ہیں یہ جہیز کی لعنت کے وجہ سے اب جو لڑکیوں کے ماں باپ مالدار نہیں ہیں وہ لوگ پیسوں کا جو ہے نظام ان کا پاس درست نہیں ہے اور قرضہ بھی ان کو کہیں سے نہیں مل رہا ہے تو وہ کیا کریں گے وہ لڑکیاں دیکھیں گے اپنے باپ کی مجبوری اور وغیرہ اس کے بعد کسی سے عاشقی کریں گے اور دوڑ کے بھاگیں گے اور جا کر جو ہے شریعت کے خلاف والی شادی کریں گے یا نہیں. تو ہم مردوں کو سب سے پہلے یہ بات سوچنا ہے کہ ہم جو نکاح نہیں کیے ہم میں سے وہ نکاح کریں گے ہمارے خاندان والے اگر ہم سے ناراض ہو جاتے ہو جانے دو لیکن ہم خاندان والوں کے خلاف میں یہ بات کا مدعا سامنے رکھ دیں گے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے نہیں تو نکاح ہی نہیں کریں گے. جب مرد مرد بن جائیں گے نا انشاءاللہ تو یہ جو لڑکی ہیں اتنی لمبی لمبی عمر ہوتے چلے جا رہی بیٹھے ہوئے ہیں جس کے رشتے نہیں ہو رہے اور اگر رشتے نہیں ہونے کے سبب وہ جا کے کسی اور سے اپنا منہ کالا کر رہے یا پھر بھاگ کے جا کے جو ہے کورٹ میرجز لو میرجز کر لے رہے ہیں سبحان اللہ یہ سب وبا آپ لوگوں کے بھی سر رہے گی آپ لوگوں کے اوپر بھی اس کا گناہ رہے گا. اگر آپ لوگ مرد بن جائیں گے جہیز نہیں لیں گے تو یہ لڑکیاں جو آج بیٹھی ہوئی ہیں آسانی کے ساتھ اٹھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اور میری ماؤں میری خالاؤں میری پھوپھیوں ذرا سنو میری بات. رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں تو لڑکی کو چلا کے دیکھ رہے بٹھا کے دیکھ رہے اٹھا کے دیکھ رہے اس کے بال دیکھ رہے اس کے دانت دیکھ رہے اس کو بولنے لگا کر دیکھ رہے اس کی آنکھ دیکھ رہے دیکھنے کے بعد جو کچھ بھی وہ لڑکی گھر والے نعمتیں ٹھنڈا گرم جو کچھ بھی پیسٹری کھارا وغیرہ رکھنا تھا سب رکھ دیے وہ سب جو ہے نعمتیں کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں بعد میں بولیں گے اور پھر فون پہ بول دے رہے ہمارے انٹی کو ان کے جو ہے ہائٹ گڈی دکھی اور جو ہے انہوں تھوڑے موٹے دکھے اور ان کے آنکھ تھوڑے باریک دکھے ان کی آواز بہت ہی زیادہ پتلی دکھی وہ یہ سب باتیں ہیں سبحان اللہ یہ سب کر رہے ہیں. تو اپنے گھر کے لڑکیوں کو بھی ذرا سوچ لو کہ ہمارے گھر میں بھی لڑکیے ہیں پھر ان کا اٹھنا کیسا ہوگا. آج آپ جا کے کسی کے لڑکی کے عیب نکال کے ہنسی کر رہے ہیں اس کے اوپر ہنس رہے ہیں تو کل آپ کے گھر کی لڑکیوں کا بھی یہ معاملہ ہوگا. بات تو صحیح یہ ہے کہ جو نکاح کرنے والا ہے وہ دیکھ لے اس کو دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اسے دیکھا انہوں نے کہا نہیں دیکھے تو دیکھ لو بولے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5059 اٹھائیے پڑھیے حدیث کی کتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نکاح چار چیز کے سبب ہوتا ہے. کون سی چار چیزیں ہیں؟ خوبصورتی پہلا نمبر, پیسہ مال و دولت دوسرا نمبر, خاندان تیسرا نمبر, چوتھے نمبر پہ دینداری. اگر خوبصورتی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے خاندان بھی نہیں ہے لیکن دینداری ہے تم دین کو ترجیح دو اور نکاح کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. آج دینداری کو تو نہیں دیکھا جاتا. بچی ایم اے ہے ایم ایس سی بی ایڈ ہے خوبصورت ہے اور ہائٹ کیسی یہ سب چیزوں کی جو ہے فرمائش پہلے ہو رہی ہے. یہ تو نہیں پوچھا جاتا کہ 5 وقت کی نمازی ہے یا نہیں قرآن اور احادیث پڑھی ہے یا نہیں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتی ہے صحابیہ کے طریقے پر عمل کرتی ہے یا نہیں یہ تو نہیں پوچھا جاتا. اس کی کوالیفیکیشن پہلے پوچھتے. ارے ٹھیک ہے کوالیفیکیشن پوچھ رہے اچھی بات ہے ان پڑھ نہ لاؤ جاہل گوار کو نہ لاؤ لیکن یاد رکھو اگر دنیاوی ڈگری نہیں ہے اور وہ دیندار ہے اور اگر آپ ٹھکرا رہے یہ سبب کہ دنیاوی پڑھے اس کے پاس نہیں ہے تو یاد رکھو آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر بھی اور لوگوں پر بھی. معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ جب ہر آدمی اپنے آپ کی اصلاح کرے گا تو معاشرے میں سے ایک برا انسان ختم ہوگا، جب ایک برا انسان معاشرے میں سے ختم ہوگا تو اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، ایک سے زائد آدمیوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے کے تمام آدمی جو آج میرے سامنے بیٹھے، ہم اپنے آپ میں جھانک لیں، اپنے آپ میں دیکھ لیں، اگر میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں تو معاشرے میں سے ایک برا آدمی کم ہو رہا ہے، معاشرے میں ایک اچھا آدمی آ رہا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا بنا لے، قرآن اور احادیث کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے تو کتنا ہی بہتر ہوگا کہ معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن کیا عالم ہو گیا ہے میری ماؤں، میری بہنوں، نکاح کرنے سے پہلے لڑکیوں کو دیکھو تو دین ہے یا نہیں، اس میں دینداری ہے یا نہیں، اور دینداری بھی کون سی جھنڈے کنڈے والی نہیں جو دین زمین پر بنا ہوا ہے، دینداری کون سی تین دن چلو، دس دن چلو، چالیس دن چلو، چار مہینے چلو، بی بچوں کو جو ہے چھوڑ کر، یہ دینداری نہیں، یہ دلائل نہیں ہے ان اعمال کے، سمجھ میں آ رہا؟ دین دیکھو، وہ دین جو عرش سے نازل ہوا ہے قرآن اور صحیح احادیث، وہ آدمی جو اہل حدیث مسلک سے، اہل حدیث منہج سے تعلق رکھنے والا ہو، جو اہل حدیث مسلمان ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھ رہا ہو، جو اللہ کے قرآن کو پڑھ کر سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سمجھ کر اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بنایا ہو، جو جہنم سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ رب العالمین کی جنت کے لیے اس دنیا میں کوششیں کرنے والا ہو، جو اس کے خاندان والوں کے ساتھ اچھے بیہیویئر والا ہو، یہ سب چیزیں دیکھو اس لڑکے میں جس سے نکاح کر رہے ہو، پہلے اس کے اندر یہ چیزیں ہے یا نہیں تحقیق کرو، اس کے بعد ہی نکاح کرو۔ اور لڑکے بھی، لڑکیوں میں دین دیکھو تو وہی دین پر ہے وہ لڑکی اور لڑکے گھر والے، جو دین عرش سے نازل ہوا ہے، جس دین پر چلنے والوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، نبی کے قریب کے زمانے والوں نے اہل حدیث جو کہا تھا وہی جماعت ہے، یا شرک اور بدعت اور خرافات کرنے والے فرقے والے ہیں؟ دیکھو اپنی صحیح العقیدہ لڑکیوں کو شرک کرنے والے مسلمانوں کے گھر میں نہ دے دو، کل کے دن ایسا نہ ہونے پائے کہ ہماری اہل حدیث مسلمان لڑکی شرک کرنے والے بریلوی مسلمان یا دیوبندی مسلمان کے گھر میں جا رہی ہے، وہاں پر فاتحہ دلاؤ، نیاز دیو، اور جھنڈے کے لیے چلو، کنڈوں کے لیے چلو، درگاہ پہ چلو، بول کے لے جا رہے، یہ بول رہے کہ میں نہ پکاؤں گی اور نہ میں چلوں گی، یہ سب شرک ہے، تو اس کے سبب پھر اس کو جو ہے ظلم کرتے ہوئے طلاق دے دیا جا رہا ہو۔ یہ بعد میں جو تکلیفیں ہیں اس کو پہلے ہی سمجھ لو کہ ہم کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 کس کے مطابق عمل کرتے ہوئے شرک کرنے والوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دینا ہے، اور شرک کرنے والوں کے گھر سے بیٹیاں اپنے اہل حدیث گھرانوں میں نہیں لانا ہے۔ اور یاد رکھ لو، اللہ رب العالمین کے ہم بندے اہل حدیث مسلمان اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آداب کے ساتھ، صحیح تعلیمات اسلام جو قرآن اور صحیح احادیث ہے، یہ امت تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو امت محمدیہ میں شرک کرنے والے بریلوی، دیوبندی مسلمان، جماعت اسلامی والے مسلمان ہیں، ہم ان تک جائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھو جیسے ہم سمجھا رہے ہیں صحابہ کی اور ان کے تباہ کرنے والے بزرگان دین کی سمجھ کے مطابق، اور ہم ویسے ہی سمجھاتے رہیں گے، اگرچہ کہ آپ گالی دو ہم کو، ہم آپ کے ساتھ اخلاق کا معاملہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہو انشاءاللہ آسانی ہوگی، ہم کو برائی کا رد کرنا ہوگا، اچھائی کو قبول کرتے ہوئے اچھائی پھیلانا بھی ہوگا، یہ نہیں کہ بس ہم اچھا کر لے رہنا، برائی ہو رہی برائی ہونے دو، جی نہیں، ہم کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکر سے روکنا ہے۔ معروف کا حکم دینا یعنی نیکی کا حکم دینا ہے، منکر سے روکنا یعنی برائی سے روکنا ہے، انہیں برا کر رہنا اپن تھوڑی کر رہے، اس کا حساب انہیں دے لیں گا، ایسا بھی کہتے ہیں لوگ، جی نہیں، معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب برائی کو برا سمجھ کر اس کو روکا جائے کہ میرے بھائی یہ برا کام ہے، اس کو کرنے سے جہنم ملے گی، یہ روکو۔ یہ روکنے والے ہم اہل حدیث مسلمان ہیں، ہم سب کو برابر 2+2=4 ہوتے ہیں، ہم 4 ہی کہیں گے اہل حدیث مسلمان، ہم 2+2=5 ہوتے ہیں، 2+2=7 ہوتے ہیں، ہم کبھی نہیں کہیں گے سب برابر ہے، سب اپنی جگہ جو ہے وہ صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے قرآن اور حدیث کے مطابق جو عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق جو عمل ہے، جو عقیدہ، جو عمل صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والے بزرگان دین کا تھا وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے جو کچھ اعمال دیگر فرقے والے لوگ کر رہے ہیں وہ اعمال جو قرآن حدیث سے نہیں ملتا ہے وہ باطل ہے, وہ رد ہونے والا ہے, وہ اعمال جہنم میں لے جائیں گے, وہ عقائد جہنم میں لے جائیں گے. ہم رد کریں گے انشاءاللہ, سب کو ہم حق پر نہیں کہیں گے, جو حق پر ہے بس اسی کو حق پر کہیں گے, جو باطل پر ہے اس کو کھل کر اخلاق اور محبت کے ساتھ کہیں گے یہ باطل والا راستہ ہے انشاءاللہ کہیں گے, تبھی معاشرے کی اصلاح ہوگی. اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام اہل حدیث مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والا بنائے, ایسے مجلسیں بار بار, ایسے اجتماعات بار بار آرگنائز کرنے والا بنائے, اور ایسے اجتماعات میں ہم کو بار بار شریک ہو کر علم حاصل کرنے کی تڑپ ہمارے اندر پیدا کر دے. اللہ آپ ہم کو توفیق دیجیے, آمین. اور ایسی تعلیمات جو قرآن اور صحیح حدیث کی اہل حدیث مسلمانوں کی یہ تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے والے ہم آپ کی توفیق سے بن جائے, اے اللہ آپ ہم پر رحم و کرم کریے, ہماری تمام عبادتیں ہماری تمام کوششوں کو آپ قبول کریے, ریاکاری کے شرک سے آپ بچائیے, آپ تمام مخلوقات کے شر سے ہماری حفاظت کریے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.